مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم.